رکوع نمبر اس کا 7 اور سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر اور ان پر جو الزام لگا تھا اس کی صفائی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شان ہے، عظمت ہے۔ غور و فکر کیجئے، دنیا میں بہت سارے لوگوں پر الزامات لگے، نیک لوگوں پر بھی لگے، اولیاء پر بھی لگے، انبیاء پر بھی لگے، لیکن ان کی گواہی جریج رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان پر زنا کا الزام لگا تو پاکی کی گواہی اسی بچے نے دی جن کو ان کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ بعض روایتوں میں جیسا بخاری شریف میں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوا، ایک دن کا بچہ تھا، کہ حضرت جریج علیہ الصلوۃ والتسلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کے مطابق وہ بولا اور حضرت جریج کی پاکی بیان کی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھا، جو عورت سے پوچھا گیا یہ حمل کس کا ہے، اس نے کہا یہ جریج کا ہے۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے پیٹ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور پیٹ میں سے وہ بچہ بولا، اور اس نے حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی بیان کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے بہت پیارے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم پر الزام لگا تو اس ان کی گواہی وَشَاهِدَا شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کے گھر والوں میں سے ایک بچے نے دی، ایک بچہ بولا، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم پاک ہیں، حضرت سیدہ مریم اللہ کی نیک بندی پر الزام لگایا یہودیوں نے، بنی اسرائیل والوں نے، تو ان کی گواہی انہی کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی۔ ماں کی گواہی بیٹا دے رہا ہے، سیدہ مریم کی گواہی اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ دے رہا ہے، اللہ کے نبی حضرت یوسف پر الزام لگا تو گواہی ایک بچہ دے رہا ہے، حضرت جریج پر الزام لگا تو گواہی ایک بچہ دے رہا ہے، حضرت سیدہ سارا رضی اللہ تعالی عنہا جب مصر میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے گئے تو وقت کے حاکم نے حضرت سارا کو غلط نگاہ سے دیکھا اور اپنے محل میں لے گیا، سارے پردے اللہ جل مجد الکریم نے اٹھا دیے، حضرت سیدنا خلیل اللہ نے نماز کی نیت باندھی، سب دیواریں آئینہ بن گئیں اور حضرت سینا ابراہیم اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اپنی بیوی کی پاک دامنی کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ کی باری آئی، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی باری آئی تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہے، محبوب تجھے رکھوالی کرنے کی ضرورت نہیں، تیری گواہی کوئی بچہ اٹھ کر نہیں دے گا، تیری گواہی کے لیے کوئی فرشتہ یا کوئی ولی نہیں بولے گا، محبوب تو آرام سے رہ، تیرے گھر والوں کی پاک دامنی کی گواہی میں دوں گا، تیرے گھر والوں کی رکھوالی میں کروں گا، کتنی عظمت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے کوئی دوسرا آدمی چاہے وہ ولی ہو نبی ہو نہیں آتا، بلکہ اللہ جل مجد الکریم خود گواہی ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ جل مجد الکریم نے یہ کتنا کرم کیا کہ ایک دو نہیں 18 آیتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی میں نازل کر دی، اور ہمیں یہ ادب بھی سکھا دیا کہ تم نے کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم شاہ فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالعفق، بے شک وہ لوگ کہ جو بہت بڑا الزام لگائے، اس وقت منکم وہ ایک پوری جماعت تھی، ہوا یہ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی تشریف لے جاتے تھے کسی سفر میں، تو اپنی ازواج محترات میں قرہ ڈالا کرتے تھے، جس کے نام قرہ نکلتا اس کو ساتھ لے لیا کرتے تھے۔ 5 ہجری غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کے وقت مدینہ شریف کے پاس ایک رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، تو رات کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں، وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا۔ جب آپ واپس آنے لگیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے گلے میں ہار نہیں ہے، وہ ہار آپ کی والدہ ماجدہ نے جہیز میں آپ کو دیا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہار جو تھا وہ 12 اس وقت کے 12 دینار کا ہار تھا، اور جیسے انسان کی آنکھ ہوتی ہے اس طریقے سے اس میں ایک نگینہ جڑا ہوا تھا۔ آپ نے جب دیکھا کہ ہار گلے میں نہیں ہے تو آپ دوبارہ اس کی تلاش میں مصروف ہو گئی۔ ادھر قافلے کا کوچ کا وقت ہو گیا، قافلے نے تیاری کی اور آپ کا محمل شریف جس میں آپ آرام فرماتی تھی اس کو آدمیوں نے اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت عورتیں اتنی بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھیں، تو میرا وزن بھی بالکل تھوڑا تھا، تو اٹھانے والوں کو محسوس نہ ہوا کہ جی انہیں یہی خیال ہوا کہ ام المومنین اس میں ہیں، قافلہ چل دیا۔ آپ کو جب ہار ملا تو آپ وہاں آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، آپ اسی جگہ بیٹھ گئیں اور آپ نے خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس ہوگا۔ قافلہ کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے، ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی اس کام پر تھے، جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ سو گئیں اور آپ کے چہرے انور سے پردہ ہٹ گیا۔ جب وہ حضرت صفوان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اکیلی یہاں سو رہی ہیں، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے آواز سنی تو آپ نے فوراً پردہ کر لیا، کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ کو اس پر سوار کر دیا۔ آپ کو سوار کرا کے لشکر میں پہنچی تو منافقین سیاہ باطن نے وہاں میں فاسدہ پھیلائے اور آپ کی شان میں بدگوئی شروع کی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریم میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بے جا سرزد ہوا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ طیبہ پہنچ کر بیمار ہو گئی اور کم و بیش ایک ماہ تک بیمار رہیں۔ اس زمانے میں انہیں کچھ پتا نہ چلا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور منافقین نے ان کی نسبت کیا کیا بکواس کی ہے۔ ایک روز ام مستہ کے ساتھ جب وہ رات کو رفع حاجت کے لیے باہر نکلی تو ام مشکا کو ایک جگہ ٹھوکر لگی اندھیرے میں, تو اس نے ایک شخص کا نام لے کر کہا اس کی بربادی ہو. تو سیدہ عائشہ نے کہا ایک مسلمان کے بارے میں ایسے لفظ کیوں بول رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ام المومنین آپ کو پتا نہیں اس نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کیا کہا؟ کہا اس نے تو آپ پر الزام تراشی کی ہے. اب جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو اس سے آپ کا مرض اور بڑھ گیا, اور اس صدمہ میں اس طرح روئیں کہ آپ کے آنسو نہ تھمتے تھے اور ایک لمحہ کے لیے بھی نیند نہ آتی تھی. اس اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہیں. ایک دن جب منافقین نے بہت زیادہ شور مچایا تو آپ نے مسجد نبوی میں منبر رکھا, بخاری شریف کی حدیث ہے, اور آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا ان منافقوں کے شر سے مجھے کون بچائے گا؟ واللہ ما علمت فی اہلی الا خیر, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ میرے گھر والے پاک ہیں. لیکن منافقین نے ظالموں نے شور مچا دیا, ارے پہلے تو ہر بات وہی سے کرتے تھے, آج اپنے گھر کی باری آئی ہے تو آج اپنے آپ باتیں کر رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر قسم یاد فرما کے کہا میری عائشہ پاک ہے. لیکن وہ ظالم وہ منافق نہ مانے, اور آج بھی منافقین کا یہی طریقہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کا محبوب قسم اٹھا کر کہے کہ میں جانتا ہوں میری عائشہ پاک ہے, اور نام نہاد مسلمان منافقات کہے کہ نبی کو علم نہیں تھا. ارے علم نہ ہونے کا کیا ثبوت ہے جی؟ اگر نبی کو علم ہوتا تو پریشان کیوں ہوتے؟ حضرت عائشہ کو صدیق اکبر کے گھر کیوں بھیج دیتے؟ ارے کیا ایک آدمی کو 100% یقین ہو کہ اس پر الزام لگا ہے وہ سچا ہے تو کیا پریشانی نہیں ہوتی؟ سچے کو تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے, جس پر صحیح الزام لگے اس کو کیا پریشانی؟ وہ کہتا ٹھیک ہے یہ کام ہوا ہے. ارے جس پر غلط تہمت لگے اس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو علم نہیں ہوتا. سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تو کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ کیا سیدہ مریم پریشان نہیں ہوئی تھی؟ قرآن کہتا ہے سیدہ عائشہ کو پتا, سیدہ مریم کو پتا تھا کہ میرے گھر آنے والا اللہ کا نبی ہے, یہ روح اللہ ہے, یہ کلمہ اللہ ہے. لیکن حضرت مریم کیا کہتی ہیں؟ اے باری تعالیٰ مت تو قبل حاضہ وکن تو نسیم منسیا, باری تعالیٰ اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی, مجھے کوئی یاد نہ کرتا, آج میرا نام نہ ہوتا, لیکن مجھ پر یہ الزام نہ لگتا کہ دن باپ کے بیٹا کہاں سے لے آئی. اب بتائیے کہ کیا حضرت مریم کو 100% یقین تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود پریشان ہوئی. تو آقا کو علم تھا, پریشانی اس بات کی تھی کہ منافقین میری بات مان نہیں رہے, لوگ الزامات کی بوچھار کر رہے ہیں. جب لوگوں نے نہ مانا تو اللہ جل مجد الکریم نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی. قرآن کریم کی یعنی سیدہ عائشہ کی طہارت میں یہ آیتیں اتری, اور آپ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالی نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی گئی. اس دوران میں سید عالم نے برسر منبر بے قسم فرما دیا تھا جیسا میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اہل کی پاکی اور خوبی دل یقین معلوم ہے, تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگوئی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کون موجود؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تو چونکہ باپ تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے, حضرت عمر فاروق سے آقا نے پوچھا ہے عمر تم بتاؤ کہ یہ منافقین جو الزام لگا رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا منافقین دل یقین جھوٹے ہیں, ام المومنین دل یقین پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اقدس پر مکھی بیٹھنے نہیں دی, مچھی کے بیٹھنے سے آپ کے جسم ہٹتی ہے کہ وہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے. کیسے اللہ یہ پسند کرے گا کہ ایک بدکار معاذ اللہ عورت آپ کے عقد میں دے دی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح آپ کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی گندے آدمی کا قدم نہ پڑے. تو جو پروردگار آپ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جون کا خون لگنے پر پروردگار عالم نے آپ کو نالین اتار دینے کا حکم دیا. تو جو پروردگار آپ کی نالین شریف کی میں اتنی سی آلودگی کو دوبارہ نہ فرمائے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی دوبارہ کر لے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی. دوران نماز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نالینیں کاٹ اتار دی. سب صحابہ نے جنہوں نے دیکھا نالین اتار دی. راستے میں آپ تھے نماز نالین میں پڑھ رہے تھے. بعد میں آقا کریم نے پوچھا میرے صحابہ تم نے نالین کیوں اتاری, اپنے جوتے کیوں اتارے؟ آقا آپ نے اتار دیے. کہا مجھے جبرائیل امین نے آ کر ابھی خبر دی تھی کہ اے آقا آپ کی نالین پاک میں گندگی لگی ہوئی ہے, خون کا دھبا لگا ہوا ہے, اس کو اتار دیجیے. تو مولا علی کہتے ہیں اے محبوب جو آپ کی نالین پاک پر ایک ناپاک دھبا اللہ پسند نہیں کرتا وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ آپ کے نکاح میں ایسی عورت دے دی جائے معاذ اللہ جو بدکار ہو. اسی طریقے سے بہت سے صحابہ اکرام اور صحابیات نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی بیان کی. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ تو ہے نا کہ یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں. میں کہتا ہوں یہ تو یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی یعنی یہ علم غیب تھا, اتنا تو مانتے ہیں. اب دیکھیے موجم القبیر میں حضرت سیدنا اسامہ بن زید اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا علی عائشہ کے دن میں کیا کرتا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے آقا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. حضرت اسامہ بن زید نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو میرے بھائی جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عقیدہ ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے, سند صحیح ہے, موجم القبیر میں دو صحابہ سے یہی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے, اس کا مطلب ہے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے آقا سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو یوں جانتے ہیں, اس طریقے سے جانتے ہیں جیسے اللہ نے حکم فرمایا اور اللہ اور محبوب کو اس علم میں بھی ایک جگہ اکٹھا کیا. تو معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام کا وہی عقیدہ تھا جو آج الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے, اور ان لوگوں کا وہی عقیدہ ہے جو اس وقت کے منافقین کا عقیدہ تھا. وہ بھی کہتے تھے نبی کو پتا نہیں, یہ آج بھی کہتے ہیں نبی کو پتا نہیں. اس وقت صحابہ نے بتا دیا کہ دل یقین عائشہ پاک ہیں, اور جو عائشہ پر الزام لگاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وہ بے ایمان ہے. یہ آج بھی شیعہ بھی دیوبندی وہابی بھی آج بھی الزام لگاتے ہیں اور لوگ ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ پر الزام لگا نبی خاموش رہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, بار بار ان چیزوں کو دہراتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے پوری ایک جماعت تھی لا تسألوه شر لکم, مومنوں یہ نہ سمجھو یہ تمہارے لیے ہو گیا بلکہ تو تمہارے لیے بہتر ہو گیا. تم بہتر اس لیے ہو گیا کہ قیامت تک کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں آیتیں نازل ہو گئیں. قیامت تک کے لیے منافقین کے گستاخوں کے منہ بند کر دیے گئے. جو سیدہ عائشہ کے خلاف بولے گا, جو سیدہ عائشہ پر الزام لگائے گا, فرمایا وہ قرآن کا منکر ہوگا, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے نفس قطعی نازل کر دی گئی. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط پر الزام لگانے والا, آپ کی شان اقدس میں یعنی کمی کرنے والا, صرف ایک ام المومنین ہی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. تو کہا مومنوں تمہارے لیے یہ اچھا ہو گیا کہ منافقوں کے قیامت تک کے لیے منہ بند کر دیے گئے، آج کے بعد کوئی مومن جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے خلاف نہیں بول سکے گا، اور منافق جو ہے وہ سیدہ عائشہ سے محبت نہیں کر سکے گا. لیکن منہم مت کا سبا منل اس میں، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے الزام لگایا، کچھ لوگ وہ تھے جو سن کر خاموش رہے، کچھ لوگ وہ تھے جو ان کے ساتھ ہو گئے. کہا جو ان کا گناہ ان کے سر پر، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے وہ جس نے اس سے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. یعنی جس منافق نے یہ کام شروع کیا اس کے لیے سب سے بڑا عذاب، اس کے بعد جس نے اس کے ساتھ دیا اس سے تھوڑا عذاب، اس کے بعد جو خاموش رہا اس کو بھی عذاب دیا جائے گا، وہ بھی گناہگار ہے. وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حق میں بولا کیوں نہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کے عزت و احترام کے لیے وہ اس کی زبان بند کیوں رہی؟ کہا ان سب کو گناہ ہوگا. اور دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے کتنا پیارا ایک اصول بیان کر دیا، کہا لو لا اس سمے تمہ ذن المومنین، کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا کہ مسلمان مردوں والمومناتوں اور مسلمان عورتوں نے بانفسہم خیرا اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا، وقالوا ھذا اثم مبین، اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے. اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کی صحابیات، تم نے جب یہ بات سنی تھی کیوں نہیں اسی وقت بول پڑے؟ ھذا اثم عظیم مبین، یہ بہت بڑا الزام ہے. اب دیکھیے قصور بیان کر دیا گیا. ارے لوگ چاہے دلائل دیں چاہے کیا کریں، انہوں نے چار گواہ بھی پیش کر دیے تھے، چار گواہ ہی ایک دلیل تھی نا، وہ بھی انہوں نے پیش کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود رب کہتا ہے مومنوں تم خاموش کیوں رہے؟ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے؟ تمہارے سارے دلائل ایک طرف، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر ایسی بات سننی گوارا نہیں کرتے. یہ ایک اصول بیان کر دیا گیا دوستو کہ کوئی کتنے دلائل دے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاذ اللہ استغفر اللہ یعنی صحابہ اکرام معاذ اللہ دار اسلام سے نکل گئے، مرتد ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنم میں ہیں. مسلمانوں کو چاہیے فوراً کہہ دیا کریں ہمیں دلائل نہیں چاہیے، تم بکواس کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نہیں مانتے. آقا نے اللہ جل مجد کریم نے ہمیں ایک صورت نہیں تھی، تم نے میرے محبوب کی روزہ محترمہ کے بارے میں بنا دلائل کے کیوں نہیں کہہ دیا کہ لو ظالمو تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے آقا کی زوجہ محترمہ پاک ہے، ام المومنین پاک ہے. اب یہاں یہ ایک اصول سمجھ لیجئے. کئی لوگ کہتے ہیں یہ خود وہ تاریخیں پیش کرتے ہیں، وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، وہ آیتیں پیش کرتے ہیں، وہ بھی دلائل دیتے ہیں. خبردار، جب بھی آقا کریم کی گستاخی کی بات ہو، جب بھی کسی صحابہ کی گستاخی کی بات ہو، جب بھی ام المومنات امہات المومنین کی گستاخی کی بات ہو، فوراً دلائل میں نہ جایا کیجئے، فوراً کہہ دیجئے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم بکواس کرتے ہو، ہم آقا کی گستاخی نہیں مانیں گے، ہم صحابہ کرام کی گستاخی نہیں مانیں گے، ہم کسی امہات المومنین کی گستاخی نہیں مانیں گے. رب نے یہ ایک اصول بیان کر دیا، مومنوں تمہیں فوراً بول پڑنا چاہیے تھا. لوگ کہتے ہیں جی مجھے علم نہیں ہے. ارے صحابہ بھی تو کہتے تھے دیکھو جی ہم تو پاس نہیں تھے نا، پتہ نہیں کیا ہوا، ہم کیوں بولے جب تک ہمارے پاس دلیل نہ آئے. رب نے کہا دلائل کو کیوں ڈھونڈنے نکلے، تم نے میرے محبوب کی ذات کو کیوں نہیں دیکھا، تم نے میرے محبوب کے اہل بیت کو کیوں نہیں دیکھا، ان کی زوجہ محترمہ کو کیوں نہیں دیکھا؟ ساری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور الزام لگا دے، دلائل کے انبار لائے، مسلمان صحیح العقیدہ کبھی نہیں مان سکتا. وہ یہ بات ڈٹ کر کہے گا، ہر جگہ کہے گا لوگوں تمہاری باتیں غلط ہیں، میرے آقا کی شان برال برا ہے، تمہارے الزام غلط ہیں، میرے آقا کے صحابہ برال برا ہیں، میرے آقا کی ادواج محترمات جو ہیں وہ ہماری عقل و شعور سے بہت بلند ہیں. آج کتنے ظالم لوگ ہیں، جو صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، جو اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، ارے یہ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی اکرم کو بھی بدگمانی ہو گئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی اکرم نے بھی سوچ لیا کہ ممکن ہے سیدہ عائشہ صدیقہ پہ معاذ اللہ غلطی ہو گئی، ارے رب تو مومنوں کو کہتا ہے مومنوں تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا، ارے جو مومنوں کو منع ہے کہ نبی وہ کام کر سکتا ہے، یہ تو بہت بڑی یعنی بہت ہی بڑی جو ہے گستاخی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دینا کہ وہ یعنی معاذ اللہ بدگمانی میں مبتلا ہو گئے تھے، جب رب کہتا ہے مومنوں کے بارے میں ذن خیر رکھا کیجئے، تم نے سیدہ عائشہ کے بارے میں کیوں گمان اچھا نہیں رکھا، تو کیا نبی اکرم بدگمانی کر سکتے تھے؟ بہت گمراہ بے باک لوگ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس معاملہ میں بدگمانی ہو گئی تھی، اور بعض مفتری کذاب وہ یہ باتیں کرتے ہیں، شان رسالت میں ایسا کلمہ کہتے ہیں جو مومنین کے حق میں بھی لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے کہ تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا، تو کیسے ممکن تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی کرتے، اور حضور کی نسبت بدگمانی کا لفظ کہنا بھی بڑی سیاہ بات نہیں ہے، خاص کر ایسی حالت میں جبکہ ابھی میں نے عرض کیا بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نے بے قسم فرمایا کہ میں جانتا ہوں میرے اہل بیت پاک ہیں، جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا ناجائز ہے، اور جب کسی نیک شخص پر تہمت لگائی جائے تو بغیر ثبوت مسلمان سے اس کی موافقت اور تصدیق کرنا جائز نہیں ہے. تو جب عام مسلمان پر ایسا جائز نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی عزتوں احتراموں والی زوجہ محترمہ کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ دو مرتبہ تیری تصویر مجھے دکھائی گئی، اور جبرائیل امین نے کہا کہ اے محبوب کریم یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ محترمہ ہے، یہ شادی سے پہلے کی بات ہے. ایک مرتبہ کسی زوجہ محترمہ نے گزارش کی آقا آپ حضرت عائشہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو بڑا چاہتے ہیں، ہم بھی تو آپ کی ازواج محترمات ہیں. جب کچھ باتیں انہوں نے کی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ازواج محترمات سنو، میری ازواج میں سے ایک عائشہ ہی تو ہے کہ جس کے بستر میں مجھے رب کی طرف سے وحی آتی ہے اور کسی کے بستر میں وحی نہیں آتی، تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے گھر میں جبرائیل امین اجازت لے کر آیا کرتے ہیں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو محبوبہ کہا کرتے ہیں اور ساری ازواج محترمات سے زیادہ پیار کیا کرتے ہیں، اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانا تو اللہ جل مجد الکریم نے ایک اصول بتا دیا، اور اس اصول پر ہمیں سب کو چلنا چاہیے. جب کوئی آقا کے والدین کے بارے میں بات کرے، جب کوئی آقا کے ازواج محترمات کے بارے میں بات کرے، جب کوئی آقا کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، جب کوئی آقا کے اہل بیت کے بارے میں بات کرے، مولویوں سے مفتیوں سے علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جو ان کی عزت کرے اس کی عزت کیا کیجئے، اور جو ان کی گستاخی کرے ان کو ٹھکرا دیجئے. کبھی کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جی فلاں نے یہ واقعہ بیان کیا سیدہ عائشہ ایسی تھی، سیدہ خدیجہ ایسی تھی، یا ابو بکر صدیق ایسے تھے، یا مولا علی ایسے تھے، یا سیدہ فاطمہ ایسی تھی، خبردار کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کے منہ پر کہہ دو تو جھوٹ کہتا ہے، تو جھوٹا ہے، میرا رب اور میرے رسول سچے ہیں، قرآن و حدیث جو ہے وہ سچا ہے. لہذا اس بات پر یہ عقیدہ رکھ لینا چاہیے، اس بات کو مد نظر رکھ لینا چاہیے کہ رب کہتا ہے مومنوں تجھے اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا، رب یہ نہیں کہتا تحقیق کر لینی چاہیے تھی، مومنوں تمہیں لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے تھا، تم اس معاملے میں پڑھ کے جو جستجو کرتے نا، رب کہتا ہے بغیر پوچھنے کے، بغیر جستجو کرنے کے، بغیر تحقیق کے تمہیں اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ عائشہ پاک ہے، تو ظالموں تم غلط ہو، اور تمہیں کہہ دینا چاہیے کہ تم جھوٹے ہو، بغیر کسی دلیل ڈھونڈنے کے، بغیر کسی بات کے سننے کے. یہ اتنا اچھا اصول ہے، کاش ہمارے سارے دوست بہن بھائی اس کو اپنا لیں. یہ آج کل بہت گستاخی کا طوفان بدتمیزی برپا ہے، ہر گھر میں جائیے، ہر مسجد میں دیکھیے، نئی سے نئی آواز آ رہی ہے، کوئی اولیاء کا منکر ہے، کوئی صحابہ کا منکر ہے، کوئی اہل بیت کا منکر ہے، کوئی میرے آقا کے علم کا منکر ہے، کوئی میرے آقا کے نور کا منکر ہے، کوئی میرے آقا کی حیات کا منکر ہے، بغیر ان چیزوں کے سننے کے کہ ان کے دلائل کیا ہیں، اللہ نے کہہ دیا ٹھکرا دیجئے ایسے لوگوں کو، ٹھوکر مار دیجئے ایسے لوگوں کو جو اہل بیت کے بارے میں باتیں کریں، جو صحابہ کرام کے بارے میں چین بچین کریں، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بکواس کریں، جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی کیا نام ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں بات کریں، لو لا جاؤ علیہ اربات شہداء، کیوں نہ وہ لائے چار گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، چار گواہ کیوں نہ لائے، تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اے میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں، اور پھر ان منافقین کو جو انہوں نے گواہ پیش کیے ان کو بھی سب کو جو تھی وہ کوڑوں کی سزا دی گئی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمت ہو اور اس کی رحمت نہ ہوتی، پھر دنیا والا آخرہ دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں بات کرنی، رب کہتا اگر یہ میرا محبوب رحمت اللہ العالمین بن کے نہ آتا، اے لوگو اگر میرے محبوب میں یہ معاف کر دینے کی خو نہ ہوتی، اگر میرا محبوب اپنے دشمنوں کو بھی معاف نہ کر دیا کرتا، دنیا و آخرت میں تم کو بڑا عذاب ہوتا، پر کیا کیا جائے، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں، یہ تو فضل ہیں، یہ تو رحمت بن کر آ گئے ہیں۔ ارے اگر اللہ کا فضل ہو نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یہ میرے محبوب فضل اور رحمت بن کر نہ آتے، صرف دنیا والا آخرت، دنیا اور آخرت میں میرے آقا یہاں بھی رحمت ہیں، میرے آقا قیامت میں بھی رحمت ہیں، قبر و حشر میں بھی رحمت ہیں، قبر صراط پر بھی رحمت ہے، اور جنت میں بھی رحمت ہیں، میرے آقا یہاں بھی فضل ہیں، میرے آقا قبر و حشر میں بھی فضل ہیں، فضل اللہ ہے، اور میرے آقا کریم فضل جنتوں میں بھی فضل ہیں۔ کہا دنیا آخرت میں یہ فضل و رحمت بن کر آ جائے، اگر یہ فضل و رحمت نہ ہوتے میں تم سب کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے کی پاداش میں بڑا عذاب دیتا، دنیا آخرت میں ذلیل و خوار کرتا۔ اے تلک کر نہ ہو بیار سینت کم، جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر بتقول نہ بے افواہ کم، اور ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے، ما لیسا لکم بہ علم، کے جس میں تمہارے بارے تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وتقدونہ حینا، اور تم سے اچھا خیر سمجھتے تھے۔ ارے ازواج محترمات کے بارے میں بکواس کرنا اور زیادتی کرنا اور الزام لگانا چھوٹی سی بات سمجھتے ہو، بغیر تحقیق کیے بغیر کسی بات کے تم ازواج محترمات پر باتیں بناتے اور اس کو خیر سمجھتے تھے کہ کوئی بات نہیں۔ آج کتنے کتنے ظالم لوگ ہیں جو سیدہ عائشہ بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کرتے ہیں اور اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ رب کہتا ہے کیا معمولی چیز ہے؟ ارے تم منہوں سے بکواس کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں میں نے تو صرف بات کی ہے نا، یا میں نے میں تو کتنے آج لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ظالم، یہ طریقے کی بات ہوگی، میں تو صرف باتیں سن رہا تھا، میں نے تو ان میں حصہ نہیں لیا۔ ارے صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہو، میرے آقا کی گستاخی ہو رہی ہو، میرے آقا کے اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہو، میرے آقا کے ازواج کی گستاخی ہو رہی ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو رہا ہو، اور آدمی کہے گی میں بات تو نہیں کی، میں تو خاموشی سے سن رہا تھا۔ ارے تو اس وقت بولا کیوں نہیں، تو نے صحابہ کا دفاع کیوں نہیں کیا، تو نے اہل بیت کا دفاع کیوں نہیں کیا، تو نے ازواج محترمات کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ رب کہتا ہے آسان سمجھتے اس بات کو، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو باتیں سنتے ہو، تمہارے سامنے سیدہ عائشہ پر الزام لگے اور تم خاموشی سے چلے جاؤ، تمہارے سامنے کچھ صدیق اکبر کو معاذ اللہ استغفر اللہ برا بھلا کہے اور تم خاموشی سے چلے جاؤ، اہل بیت پر الزام لگائے اور تم خاموش ہو کر بیٹھے رہو۔ رب کہتا ہے کیا اس کو تم آسان سمجھتے ہو، اس کو تم سہل سمجھتے ہو؟ وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. جس کو تم آسان سمجھتے ہو، عام بات سمجھتے ہو، وہ جی کیا ہو گیا، نبی کے والدین کے بارے میں تو بات کی ہے نا، وہ جی کیا ہو گیا، اہل بیت کے بارے میں تو بات کی ہے نا، ازواج مطہرات کے بارے میں تو گستاخی کی ہے. آج کتنے ظالم لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. وہ جی فتنہ بازی آجی مولوی اکٹھا ہو کر بحث ہی نہیں دیتے. اور جی ساری سنی بازی دیوبندی شیعہ مرزائی سب اچھے ہیں، ظالم. سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والا، صحابہ اکرام کو معاذ اللہ کافر کہنے والا، اہل بیت پر الزام لگانے والا، تو کہتا ہے ایک جیسے، تیری مت کیوں ماری گئی؟ رب جل مجد الکریم کہتا ہے جس کو تم آسان سمجھتے ہو، رب کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. تم تو اللہ کے نبی کے بارے میں کہی، آج اتنے ظالم ہیں، بات کرنے کہتا ہے وہ جی اس کے بارے میں کون سا سوال ہونا ہے. آج کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے تو کہنے دو، کوئی اللہ کے نبی کو معاذ اللہ برا کہتا ہے تو کہنے دو. ان یہ نور بشر کے بارے میں یا اہل بیت صحابہ کے بارے میں سوال نہیں ہونا، سوال نماز روزے کا ہونا ہے. بھائی اللہ کے بندے کیسی بات کر رہا ہے، اس کو چھوٹی چیز سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے نزدیک اگر کہ یہ چھوٹی بات ہے، میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. صحابہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، ازواج محترمات کی گستاخی، بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ کی گستاخی. رب کہتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے، خبردار. ولولا اذا سمعتو موہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا. اے مومنوں، کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی اسی وقت کہتے ہمیں نہیں پہنچتا کہ ہم ایسی بات کریں، میری زبان سے گستاخی نہیں نکل سکتی. مومنوں تم کیوں خاموش ہو گئے؟ میرے محبوب کے غلاموں تم کیوں خاموش ہو گئے؟ سیدہ عائشہ کے بارے میں ایسی گفتگو سن کر تم نے فوراً کیوں نہیں کہہ دیا نہیں نہیں ہم تمہاری باتوں میں حصہ نہیں لیں گے، نہیں نہیں ہم ان باتوں میں نہیں جائیں گے؟ تم غلط کہہ رہے ہو، تم بکواس کر رہے ہو. اللہ جل مجد الکریم نے اصول بتا دیا میرے بھائیوں. اللہ کہہ رہا فوراً ایسی بات سنو. گستاخی، آج کتنے لوگ ہیں جی ہم گستاخی نہیں کرتے. ارے گستاخوں کے ساتھ تو بیٹھتے ہو نا، گستاخوں جیسے نام تو اپناتے ہو نا. کئی کہتے ہیں جی ہم شیعہ تو نہیں ہیں لیکن ہم شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم گستاخ تو نہیں ہیں لیکن دیوبندی ہیں. اللہ کہتا ہے تم ان کی باتوں میں بات کر دینا، خام لا دینا اور خاموش ہو جانا اور ان کی بات پر مسکرا اٹھنا، سب گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، سب بےمانی کے زمرے میں آتا ہے. حق ادا کرو، کسی گستاخ کے سامنے خاموش نہ رہو. جہاں تک تمہاری آواز پہنچتی ہے آواز کو پہنچاؤ، اور خبردار اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالنا. تم نے اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا جب یہ بات سنی تھی؟ اسی وقت تم منافقین کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے تم کہتے نا بھائی یہ نبی اکرم کی زوجہ محترم ہے، ہم گستاخی نہیں کر سکتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ہم گستاخی نہیں کر سکتے. اسی وقت تم نے کیوں نہیں کہہ دیا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیوں نہیں کہا تم نے؟ اللہ ہی پاکی ہے تجھے، یہ بہت بڑا الزام، بہت بڑی زیادتی ہے. ارے دیکھو یہاں بھی رب نے کہا تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، جب بات کانوں میں پڑی اسی وقت کہہ دیتے تم جھوٹے ہو، ہم یہ بات نہیں مانتے. آج کتنے آدمی ہیں دیوبندیوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، شیعوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، وادیوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، قادیانیوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، اور کسی کو بھی برا نہیں کہتے. کئی ایسے ظالم آج پیدا ہو چکے کہتے ہم کسی کو برا نہیں کہتے، اور کئی ایسے ظالم کہتے ہیں بہت اچھا آدمی. کیوں؟ جی وہ کسی کو برا نہیں کہتا. ارے بھائی برے کو برا نہ کہنا، اگر برے کو برا کہنا جائز نہ ہوتا تو اللہ یہ آیتیں نازل نہ کرتا، اللہ کبھی سیدہ عائشہ کے بارے میں اتنی سختی سے پیش نہ آتا، اتنا یعنی یہ سخت الفاظ استعمال نہ کرتا. اللہ کہتا سارے ہی اچھے ہیں نا. ارے جو سیدہ عائشہ جو اچھوں کو اچھا نہیں سمجھتا وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، کبھی حق اور باطل ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جھوٹ اور سچ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی عاشق اور گستاخ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو رب کہتا تمہیں اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا خود ہم یہ بات کرتے نہیں. اور یہ بات جو ہے یہ ساری کی ساری غلط ہے، یہ الزام لگا رہے ہو تم. یا یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں کہتا ہے ان تعودوا لمثلہ، اب کبھی ایسا نہ کرنا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، کبھی کسی گستاخ کی ہاں میں ہاں نہ ملانا، کبھی کسی سیدہ عائشہ کے گستاخ کے ساتھ نہ چلنا، کبھی ان کے ساتھ رشتہ ناطہ نہ کرنا، کبھی ان کو دوست نہ بنانا. اب میں تمہیں کہتا ہوں قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں، آج کے بعد ایسا نہ کہنا. شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہاری زبانوں سے یہ الفاظ آج کے بعد نہیں نکلنے چاہیے، کسی گستاخ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کبھی ایسی بات نہ کرنا اگر مومن ہو. معلوم ہوا جو عائشہ صدیقہ کے بارے میں بکواس کرتا مومن نہیں ہے، جو اب پھر وہی الفاظ دہراتا ہے جو منافقوں نے دہرائے تھے وہ مومن نہیں ہے. رب نے شرط لگا دی مومن آئندہ ایسی بات نہیں کرے گا، اور جو مومن نہیں ہے وہ ضرور ایسی بات کرے گا. ظالم ایسے ہیں خود کہتے ہیں، یعنی اب تو انہوں نے کلمے میں اذان میں یہ الفاظ داخل کر دیے، انا امیر المومنین علی ولی اللہ. ارے وہ مومنوں کے امیر تم خود کہتے ہو، یعنی جو ہے وہ مومنوں کے امیر ہیں، اور سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے. ارے امیر کے نام کے تو نعرے لگاتے ہو اور ماں پر الزام تراشی کرتے ہو، خود کہتے ہو نا وہ امیر المومنین ہے، تو رب نے کہا وہ ام المومنین ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وامہاتہ ازواجہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو اس لیے رب کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو آج کے بعد کبھی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کرنا، نہ سننا. ایمان نکل جائے گا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمات کی گستاخی دل میں آئے گی، ایمان نکل جائے گا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان کرتا ہے، اللہ نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، واضح طور پر بیان کر دیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم و حکمت والا ہے. حکمت یہ ہے اللہ جانتا تھا عائشہ صدیقہ کے بارے میں ظالم لوگ قیامت تک باتیں کریں گے، اس لیے اللہ نے حکمت سے کام لیا. اور قرآن پاک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں 18 آیتیں نازل فرما کر منافقین کے گستاخوں کے منہ بند کر دیے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشات فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو مومنوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، وہ حکمران ہوں، وہ گانے لکھنے والے ہوں، وہ ڈرامے بنانے والے ہوں، وہ فلمیں چلانے والے ہوں، وہ بے پردہ عورتیں ہوں، جو شخص بھی مومنوں میں بے حیائی کو عروج دینا چاہتا ہے. آج یہودوں نے سارا مومنوں میں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کا امیر طبقہ جو ہے وہ مومنوں میں بے حیائی پھیلانے کا سبب بن رہا ہے. اپنی بیٹیوں کو بہوؤں کو بے پردہ باہر نکالنا، اور یہ فلم بینی، اور یہ ٹی وی وی سی آر، اور یہ ڈرامہ نگاری، اور یہ گانا بجانا، اور یہ جو کچھ ہے یہ کیا ہے، یہ مومنوں میں یعنی بے حیائی پھیلانے کے طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ یعنی بہکا رہے ہیں. رب کہتا ہے جو مومنوں میں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، دیکھیے کتنے لوگ ہیں آج نام نہاد مسلمان ہیں، فلمیں بھی لکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے بھی ہیں، فلمیں بناتے بھی ہیں، ڈرامے لکھتے بھی ہیں، ڈرامے بناتے بھی ہیں، اس میں عورتیں مرد بے حیائی بھی کرتے ہیں، بے پردہ یعنی اپنے جسم عورتیں جو ہیں لوگوں کو دکھاتی ہیں. تو یہ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ وہ چاہتے ہیں سارے نوجوان گمراہ ہو جائیں، مسلمان گمراہی میں چلا جائے. تو رب کہتا ہے ایسا شخص جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائے، وہ کسی طریقے سے ہو، وہ ٹی وی ہو، وہ انٹرنیٹ پہ گانے بجانے گالی گلوچ کے روم ہوں، وہ کسی اور جگہ کھیل تماشے کے میدان ہوں، وہ بازار میں بے پردگی بے حیائی ہو. ہر شخص آج کی دکان دیکھیے عورتوں کی ننگی تصویریں لگا رہے ہیں جن کا کوئی لگانے کا مقصد بھی نہیں ہے. جہاں دکان میں جائیں ہوٹل میں جائیں ٹی وی لگے ہوئے ہیں، وی سی آر لگے ہوئے ہیں، بے حیائی کے مناظر ہیں. لوگ چاہتے یہ ہیں کھانا کھاتے ہوئے بے حیائی مسلمان کرے. بسوں میں گاڑیوں میں جائیں ٹی وی لگے ہوئے ہیں. کیا ہے یہ؟ یہ اس لیے سارے کا سارا کہ مسلمان گمراہ ہو جائے، مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، مسلمانوں کے گھروں میں بے حیائی چلی جائے. تو رب کہتا ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، برا چرچا پھیلاتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے. دنیا میں جو آج کسی کی بہو بیٹی کی عزت نہیں کرتا، انہی کے سامنے انہی کی بہو بیٹیوں کی عزت کو چھالا جاتا ہے. بہت چند سال ہو گئے، ایک آدمی بڑی اخباروں میں مضامین لکھا کرتا تھا، عورت کو آزادی چاہیے، عورت جہاں چاہے جائے، اس کو پردے کی ضرورت نہیں. پڑھا لکھا نام نہاد پڑھا لکھا آدمی تھا، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مضمون اس کا آتا تھا. لیکن جب اپنی بیٹی جوان ہوئی، جب وہ لوگوں کے سامنے گئی، جب اس نے آزادی کا استعمال کیا، تو اب اس کو پتا چلا کہ میں تو لوگوں کی بہو بیٹیوں کو یہ کہا کرتا تھا، آج پتا چلا کہ میری بھی کوئی بیٹی ہے، اس کی بھی کوئی عزت ہے. لیکن میرے بھائی، جس نے کسی کی بہن کو بہن نہیں سمجھا، جس نے کسی کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھا، یاد رکھیے اس کی بہن کو کوئی بہن نہیں سمجھے گا، اس کی بیٹی کو کوئی بیٹی نہیں سمجھے گا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے کہا جو کرو گے سو بھرو گے. تو وقت کا حاکم بادشاہ، اس نے اپنی بیٹی کو ننگے سر باہر نکالا اور دو غلاموں کو، دو سپاہیوں کو سات تلواریں دے کر بھیج دیا. کہا جاؤ پتا کرو میری بیٹی بازار میں ننگے سر ننگے منہ چلے گی، کتنے آدمی اس کو چھیڑتے اور کتنے آدمی اس کو دیکھتے ہیں. سارا بازار وہ لڑکی پھری ننگے سر اور ننگے منہ، لیکن کسی آدمی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. ہاں جب وہ واپس آئی اور باپ کے سامنے آئی کہ باپ محل پر کیڑا دیکھ رہا ہے، ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس لڑکی کو پکڑ کر اس کا منہ چوم لیا، وہ اس کو قتل کرنے لگے. بادشاہ نے اشارہ کیا چھوڑ دو اور سجدے میں گر گیا. باری تعالیٰ تیرے اصول سچے، میں نے کبھی کسی کی بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، آج میری بیٹی باہر نکلی تو کسی نے میری بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. ہاں میں نے ایک مرتبہ کسی کی بیٹی کا منہ چوما تھا، آج میری نظروں کے سامنے ایک آدمی نے میری بیٹی کا منہ چوما ہے. تو جو کسی کی بیٹی کو کی عزت نہیں کرتا، اس کی بیٹی کی کبھی عزت نہیں ہوگی. جو لوگوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، اس کے گھر میں بے حیائی پھیلے گی. جو لوگوں کی بیٹیوں کی عزت بیچنا چاہتا ہے، اس کی اپنی بیٹیوں کی عزت بکے گی. تو رب کہتا ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں میں بدتمیزی پھیلانا چاہتے ہیں، آج کروڑوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا جائے، مسلمان بیٹیوں کو گمراہ کر دیا جائے، مسلمان عورت کا پردہ جو ہے وہ فاش کر دیا جائے. آج نوجوانوں کے آج جو ہے آنکھوں میں حیا نہیں رہی، آج عورت کا پردہ اٹھ گیا. یہ کس نے کیا؟ آج ہمارا پاکستان کا ٹیلی ویژن کیا کر رہا ہے؟ یہ آج اگر لوگوں کی بیٹیوں کو ننگے سر نچا رہے ہیں، تو ان کی اپنی بیٹیاں کیا کریں گی؟ ان کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سارے ظالم حکمران جو ہیں، سب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوں گے، عذاب میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے لوگوں بے حیائی پھیلانے سے بچو. کبھی بے حیائی خود نہ کرو، ارے اللہ معاف کرے، کرنا بھی منع ہے تو پھیلانا. دیکھیے یہ آج وہ لوگ جو اسپیشل روم کھولتے ہیں لوگوں کو بے حیائی کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے، ننگی تصویریں، گانے بجانے، بے حیائی، جو فلمیں لکھتے ہیں، جو فلمیں بناتے ہیں، جو فلمیں چلاتے ہیں، جو ڈرامے لکھتے چلاتے، یہ سارے کے سارے لوگ، ان کا اصل مطمع نظر کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے وہ جی مولانا صاحب اس میں تو بڑی سبق آموز باتیں ہوتی، یہ ڈراموں میں فلموں میں بڑی سبق آموز باتیں. میں کہتا ہوں کتنے ڈرامے دیکھنے والے ولی اللہ بن گئے، سبق آموز باتیں سنتے سنتے کتنے فلم دین جو ہیں وہ پانچ وقت کے نمازی بن گئے. ارے ایک بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہے میں فلم دیکھ کر نیک ہو گیا، میں ڈرامے دیکھ دیکھ کر میں نے توبہ کر لی. وہ بے حیائی پھیلاتے ہیں. اور اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، جس کی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے فی دنیا والآخرہ ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. مسلمانوں تمہیں علم نہیں، اے لوگوں تمہیں علم نہیں، اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، اگر میرے آقا تشریف نہ لائے ہوتے، تو تم لوگ ابھی تک ختم ہو چکے ہوتے، عذاب میں گرفتار ہو چکے ہوتے. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ رافت کرنے والا ہے، مہربان کرنے والا ہے اور مہر کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اس نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر یہاں ہم سب پر کرم نوازی کر دی، وگرنہ اعمال تو ایسے تھے کہ اب تک ہم لوگ غرق ہو چکے ہوتے. یہ صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتیں ہمیں بچا رہی ہیں، یا آقا کریم کی دعائیں ہمیں بچا رہی ہیں. ہمارے چہرے نہیں بدلے، ہماری شکلیں نہیں بدلی، ہم مسخ نہیں ہو گئے جو ہم دن رات کر رہے ہیں. یہ اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر رحمت کی برکتیں ہیں. وگرنہ آج جو عمل ہو رہے ہیں، یہ دنیا کب سے، یہ اللہ معاف کرے، کتوں بلوں میں شمار ہوتی. یہ لوگ جو ہیں اب تک ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہوتے، لیکن میرے آقا قدر منورہ میں بھی دعائیں کر رہے ہیں. میرے آقا ہما وقت ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو رب کہتا ہے اگر میرا فضل نہ ہوتا، اگر میری رحمت نہ ہوتی، اب تک یہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہوتے. تو اس لیے میرے بھائی دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم زندہ رکھے تو نیکوں کی نیکی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیک آدمی پر الزام لگانے سے اللہ جل مجد کریم ہمیں بچا لے. وہ اولیاء پر الزام لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پاک دامن سمجھتے ہیں، انبیاء اکرام کے علم کا انکار کرتے ہیں اور اپنے علم کے ڈنڈھورے پیلتے ہیں، انبیاء اکرام کے حسن و جمال کا انکار کرتے ہیں اور اپنے حسن و جمال کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. کچھ تو یعنی غیرت ہونی چاہیے. دعا ہے اللہ جل مجد الکریم ہماری زندگیاں جو ہیں وہ آقا کی عزت پر قربان کر دے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں. سجدہ عائشہ صدیقہ، امہات المومنین، صحابہ اکرام، اسی طریقے سے اہل بیت کے ساتھ اللہ جل مجد الکریم محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین، یہ منیر بھائی تشریف لاتے ہیں، ایک ناشر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. منیر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حضرت قبلہ صاحب اور حضرت محفل، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صاحب ایمان افروز، درس قرآن پاک سنا، ایمان تازہ ہو گیا. اللہ تعالی ہمارے حضرت علامہ مفتی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، حضرت صاحب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. حضرت صاحب کے فیض انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری و ساری رہے انشاءاللہ العزیز. اور حضرت صاحب کا تو ماشاءاللہ قیامت تک یہ انشاءاللہ العزیز فیض و برکات کا سلسلہ جاری ہے. حضرت صاحب کا تو میٹر ڈاؤن ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ حضرت صاحب کے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہیں انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ خیر. اور حضرت صاحب بہت ماشاءاللہ بہت خوشی، اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ درس قرآن پاک کا سلسلہ دوبارہ انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے. ہمارے بہت سے پیارے بھائی پوری دنیا میں حضرت علامہ مفتی صاحب کا درس قرآن پاک ماشاءاللہ بہت جو ہے پیار سے، بہت ہی جذبے سے سنتے ہیں اور خوب خوب فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عزیز جو ہے اب سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ نعت مبارک ہوگی. تو جو ہے سب بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو براہ کر اپنا ہاتھ ریز کیجئے، اور اپنی باری پر جو ہے انشاءاللہ حضرت صاحب کی خدمت میں اپنا سوال کیجیے گا. انشاءاللہ العزیز حضرت صاحب آپ کو مفصل جواب عنایت فرمائیں گے, آپ بھی سیکھیں گے اور ہم سب بھی سیکھیں گے. جزاک اللہ خیر.